سورہ نحل کی آیت نمبر 89، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا، في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ نحل کی دو آیتیں، آیت نمبر 89 اور آیت نمبر 90 تلاوت کی گئیں. پچھلی آیت میں، آیت نمبر 89 میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گزشتہ آیات مبارکہ کے مضمون کی طرح قیامت کے احوال اور اس کے مختلف حالات کو ذکر فرمایا. پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کافروں اور مشرکوں کی پریشانی، ان کی بدحالی، اور قیامت کے دن قول و قرار، توبہ، قیامت کے دن استغفار، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے فرما برداری کی باتیں کرنا، اور قیامت کے دن مہلت مانگنا، اور ان تمام باتوں کا ذکر فرمایا گیا. اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ دنیا میں جن جن آرزوؤں، جن باتوں پر یہ امید لگائے ہوئے تھے، جو انہوں نے آرزوئیں اپنی طرف سے قائم کی ہوئی تھیں، جو ان کی آس اور سہارے تھے، وہ سب قیامت کے دن غائب ہوں. سب سے بڑی بات جس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے مختلف مقامات میں متوجہ کیا کہ دنیا میں جتنے گہرے رشتے ہیں، جن کی خاطر آدمی ساری زندگی خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، اولاد کا رشتہ کتنا محبت والا رشتہ ہوتا ہے، اولاد کے لیے آدمی کیا کیا قربانیاں کرتا ہے، کتنی مشقت برداشت. خود دیکھ لیجئے کہ انسان نے کھانی تو وہی دو وقت کی روٹی ہے، وہ اپنے لیے کیا کرتا ہے، وہ تو زیادہ دوسروں کے لیے کر رہا. اور اولاد کے دکھ درد اور تکلیف میں کیا حال ہوتا ہے انسان. لیکن قیامت کی ہولناکی کتنی بڑی ہوگی، یہاں تصور کریں. تصور کرنا ہی حضرات صوفیہ کی زبان میں مراقبہ کہلاتا. ذرا گہری سوچیں، ذرا مراقبہ کریں. مراقبہ کا معنی ہوتا ہے رقبہ، گردن کو ذرا جھکا کر. آدمی جب گہری سوچ میں بیٹھتا نا تو گردن جھکا لیتا اور وہ متفکر ہوتا. تو گہری سوچنے کو حضرات مشائخ مراقبہ کہتے. یہ مراقبہ موت ہے، یعنی موت کو سوچے، مراقبہ فلاں، مراقبہ. یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہاں یہ سوچیں کہ کتنی ہولناک مناظر اور تکلیفیں آ جائیں، والدین خود دکھ درد برداشت کر لیں گے لیکن اولاد، بیوی، بچوں کو وہ تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتے، خدا نہ خواستہ کتنے بھی مشکل حالات آ جائیں، کتنی بھی مشکل تکلیفیں آ جائیں۔ میں ایک فرضی مثال عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے سارے احوال بد سے ہمیں محفوظ فرما، والدین خدا نہ خواستہ وہ اگر کوئی دشمن اپنی کسی کی اولاد پہ حملہ کرے، گاڑی میں بیٹھا ہو یا ویسے، وہ اپنی جان پر کھیل جائے گا اپنی اولاد کو بچانے کے لیے، اغوا سے بچانے کے لیے، ڈاکوؤں کے حملے سے بچانا، کیا کچھ نہیں کر، لیکن قیامت کا حال کیا ہوگا، کیا ہوگا وہ منظر۔ فرمایا کہ یہ سب ایک دوسرے سے راہ فرار اختیار کریں گے، سب یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنے بیٹوں اور اولاد سے بھاگے گا۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، ہر ایک کی اپنی حالت ہوگی، بس اسے اپنی پڑی ہوگی، کیا حالت ہوگی۔ اس لیے قرآن نے جو یہ لفظ فرمانا وہ یوما، آج کی آیت کا پہلا لفظ ہے وہ یوما، یہ یوما کوئی اتنا ہلکا لفظ نہیں ہے جو بیان بھی کر دیا جائے اور تلاوت میں تلاوت بھی کر لی جائے اور سن بھی لیا، وہ یوما۔ اس سے پہلے ایک لفظ عربی قاعدے کے اعتبار سے محذوف ہوتا ہے، محذوف کا معنی وہ لفظ جو عبارت میں نہیں ہوتا لیکن وہاں وہ مراد ہوتا ہے، اس کی گرامر عربی گرامر میں بہت مثالیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، اس کا معنی اللہ کے نام کے ساتھ، لیکن جو ہم ترجمہ کرتے ہیں شروع کرتا ہوں، یہ لفظ تو یہاں نہیں ہے، یہ کہاں سے آیا، یہ بسم اللہ سے پہلے اس کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی عبارت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں محذوف عبارت، یہاں بھی ایک لفظ محذوف ہے وہ یوما، تم یاد کرو اس دن کو، یوما اس دن کو یاد کرو جس دن نبعث، ہم اٹھائیں گے، ہم بھیجیں گے، ہم لائیں گے، فی کل امت، ہر امت میں، شہیدن، گواہ، علیہم، جو ان کے خلاف گواہی دے گا۔ قرآن پاک کی جو زبان ہے عربی اتنی مزیدار، اتنی حلاوت والی اور اتنی جامع زبان ہے، اس کے نکات ختم نہیں ہو سکتے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، شہیدن، اس کے بعد اگر الا آ جائے، شہید کا معنی ہوتا ہے گواہی دینا، اگر لام آئے تو معنی ہوتا ہے کسی کے حق میں گواہی دینا، مثلا میں کہوں انا اشہد، اشہد لک، میں آپ کے لیے گواہی دیتا ہوں، مطلب میں آپ کے حق میں گواہی، اور اگر الا آ جائے اشہد علی، میں آپ کے خلاف گواہی دیتا ہوں۔ دیکھو یہ الا، الا اس کو کہتے ہیں الا ضرر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جہاں نقصان کا مفہوم ہو وہاں عربی میں الا آتا ہے۔ ہم خطبے میں اکثر نکاح کے خطبے میں یہ آیت سنتے، یہ حدیث سنتے رہتے، مر راغب عن سنتی، راغبہ کا معنی ہوتا ہے رغبت کرنا، اور ترجمہ ہے جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، یہ اعراض کا معنی کہاں سے آیا، راغبہ کا معنی اگر راغبہ کے بعد فی آ جائے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں رغبت رکھنا، اگر رغبہ کے بعد ان آ جائے اس کا معنی اس سے اسی قدر اعراض کرنا۔ دیکھو ان اور فی کا مسئلہ ہے، ان اور فی، میں یوں کہوں ارغب فی اللبن، ارغب فی اللبن، مجھے دودھ میں رغبت ہے، یعنی دودھ مجھے مرغوب ہے، اور اگر یوں کہوں ارغب عن اللبن، اس کا معنی دودھ سے میں بہت بچتا ہوں صاحب، دودھ مجھے نہیں بالکل بھاتا۔ دیکھو الٹ معنی ہو گیا، یہ رغبہ کا معنی نہیں ہے، یہ ان اور اس کا معنی۔ یہاں جو فرمایا شہیدن علیہم، ان کے خلاف گواہی دیں گے وہ گواہ، من انفسہم، جو اللہ تعالیٰ اسی امت کے افراد میں سے اٹھائیں گے. گواہیاں قیامت کے دن چار قسم کی قائم ہوں گی، اور چاروں گواہیوں کو قرآن نے مختلف مقامات پر ذکر فرمایا، اور چاروں قسم کی گواہیاں کہیں حق میں ہوں گی کہیں خلاف ہوں گی. ایک گواہی تو وہ ہوگی جو ہر انسان کے جسم سے آئے گی، اعضا بولیں گے، زبان کو سیل کر دیا جائے گا، ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، کان بولیں گے، کیا سنا تھا، کیا دیکھا تھا، کس چیز کو پکڑا تھا، کس قسم کا ایگریمنٹ کیا تھا، کس قسم کے سائن کیے، ظلم کے سائن تھے یا عدل کے سائن، یہ ہاتھ بولیں گے، پاؤں بھی بولیں گے، اعضا بولیں گے. ایک گواہ تو یہ قرآن نے سورہ یاسین میں اور دوسرے مقامات پہ بھی ذکر فرمایا، سورہ یاسین میں تفصیل سے. دوسرے گواہ ہر وقت کندھوں پر موجود فرشتے، یہ ہر وقت ساتھ ہیں، جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے. کرامن کاتبین، یعلمون ما تفعلون، جو کر رہے ہو لکھ رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے، ڈیٹا تیار. پہلے زمانے میں سوال ہوتے تھے، اب تو جدید سائنسی آلات نے ان سوالات کو، جن کو دیکھ کر مستشرقین اسلام پر اعتراض کرتے، سب ہوا ہو گئے. جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی، یہ عجائبات کھل کر اور سامنے آتے جائیں. اس وقت اعتراض کرتے، صاحب یہ لو محفوظ کتنی بڑی لو، جس میں ساری دنیا کے ہونے والے احوال لکھے، کتنا اس کے لیے ایریا چاہیے، یہ کرامن کاتبین کے لیے کتنے بڑے رجسٹر اور کاغذ، جو ہر وقت ہر فعل ہر حرکت لکھ رہے ہیں، ہر بات لکھ رہے ہیں. تو یہ عقل نہیں مانتی، اب عقل ان کی مان گئی کہ ہم موبائل میں ایک چھوٹی سی چپ، اتنی سی، اور ڈیٹا اس میں کتب خانوں کا اس میں رکھ سکتے ہیں، تو کیا اللہ کے لیے بعید ہے تو انسان کوئی ایسی چیز اللہ کے پاس ہو، وہ سارا اس میں ریکارڈ محفوظ ہے، ہے نا جی. میموری کارڈ کی کتنا بڑی جسامت ہوتی ہے، گھر میں گم ہو جائے تو ملے بھی نہ، اتنا بڑا. لیکن صاحب لگاؤ اور دیکھو اس میں ڈیٹا کتنا زیادہ، میموری کارڈ دیکھو. اللہ رب العالمین، پہلے تو کمپیوٹر سے ہم مثالیں دیتے تھے، کمپیوٹر تو اب وہ بھی پرانا ہو گیا جی، اتنی بڑی ہارڈ ڈسک کون لے کر ادھر ادھر پھینکے گا، اتنی اتنی. ہاں یہ چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین اپنی نشانیوں کو دکھائیں گے. دو گواہ، تیسری گواہ وہ زمین جہاں گن نافرمانی کرو. تو یو قرآن نے فرمایا، یومئذ تحدث اخبارها، زمین بھی اپنی خبریں بیان کرے گی. اس لیے احادیث میں آیا، تم جب کئی پہاڑوں میں درختوں میں گزرو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، تاکہ یہ قیامت کے دن یہ پہاڑ یہ پتھر گواہی دے. پتہ جی، نماز جب فرض پڑھی جاتی ہے، فرض پڑھنے کے بعد مستحب یہ کہ آدمی جگہ چھوڑ دے، اکثر تو نماز وہیں شروع کر دیتے ہیں جہاں فرض پڑھے وہیں سنت، نہیں، مستحب یہ ہے کہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جائے، تاکہ یہ زمین گواہی دے وہ بھی گواہی دے، یہ فرض کی گواہی دے وہ سنتوں کی گواہی دے، گواہ زیادہ سے زیادہ ہو جائے. اس لیے زیادہ جگہوں پر عبادات کرنا مستحب ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نمازیوں کے آگے سے نہ گزرا جائے، اس بات کا خیال رکھے، ورنہ نفع کم گناہ زیادہ وہ ہو جائے گا، نقصان زیادہ ہو جائے گا. اور چوتھے گواہ، انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرما دیا، پیغمبر بھی گواہی دیں گے. وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، اے ہمارے پیغمبر، ہم آپ کو بھی لائیں گے، جئنا بک، ہم آپ کو لائیں گے شہیدا، گواہ بنا کر، علی ہؤلاء، ان کے خلاف، جن کو آپ نے نبوت کا، توحید کا، آخرت کا پیغام پہنچایا، آپ نے حق ادا فرما دیا. اور عجیب بات یہ ہے، قرآن نے ذکر فرمائی، احادیث میں آئی، قیامت کے دن یہ امت مسلمہ پرانے تمام انبیاء کے حق میں گواہی دے، کیونکہ اس امت کا ایسا امتیاز ہے، ایسی شان ہے، اللہ اس کو گواہ کے طور پر لے. یہ پوچھا بھی جائے گا، تم گواہی کیسے دے رہے ہو، نہ حضرت عیسیٰ کا زمانہ پایا، نہ حضرت موسیٰ کا، نہ حضرت زکریہ کا، نہ حضرت ابراہیم کا، نہ حضرت نوح کا، کتنے سو ہزار سال پہلے گزرے، وہ قوم کے لوگ تو مانے نہیں، تم اتنی دیر بعد میں آنے والے کیسے گواہی دے رہے؟ کہنے لگے، کہیں گے ہمیں اپنے پیغمبر کی بات پر اتنا یقین تھا جو آپ نے فرمایا، ہم آپ کے فرمانے پر گواہی دے رہے، ایسا ہی ہوا ہوگا. سبحان اللہ، پیغمبر کے ارشاد پر گواہی، اس کو کہتے ہیں گواہی پر گواہی دینا، شہادت الشہادت. اگر آپ فقہ کی کتابیں کھولیں، کتاب القضاء، جس میں عدالتوں کے جتنے احکامات ہیں کتاب القضاء، کتاب الدعویٰ میں آتے ہیں، کس طرح دعویٰ دائر ہوتا ہے، کس طرح عدل ہوتا ہے، قاضی کے کیا احکامات ہیں، ہمارے ہاں وہ بڑی تفصیل سے پڑھائے جاتے ہیں قضاء کے احکامات. شریعت کا ایک بہت بڑا باب ہے قصاص و دیت، عدل و قضاء. اس میں شہادت الشہادت کا مطلب یہ آتا ہے، اگر ایک گواہ بیمار ہو گیا، وہ اپنی گواہی کی جگہ دوسرے کو گواہ بنا سکتا نہیں بنا سکتا، اس کے بہت سارے مسائل اور احکام ہیں، اس کے کیا احکامات. تو فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر کتاب اتاری، یہ قرآن پاک سبحان اللہ، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کو، ہدایت کی ہر چیز کو بیان کرنے والا ہے، ہدایت کی ہر چیز کو. یہ کلی شے کا معنی یہ نہیں آتا، کلی شے کا معنی ہر چیز، ترجمہ اگر دیکھیں وہاں لکھا ہوگا ہر چیز، تو پھر ڈھونڈنے لگے کہ قرآن پاک میں تو ہر چیز ہے، اس میں کھانے پکانے کے نسخے بھی ہوں گے، ہر چیز نہیں، ایسا نہیں. قرآن پاک ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے کہ قرآن پاک میں نسخے ڈھونڈے جائیں، قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، دنیا آخرت کی، ہر ہدایت اللہ نے سے. باقی قرآن نے اشارات فرمائے، صنعت کا اشارہ فرما دیا، سائنس کے اشارات کر دیے، ہر چیز سے مرادی. اس لیے کہ ملکہ بلقیس کے بارے میں قرآن نے فرمایا وہ اوتیت من کل شے، اس کو ہر چیز دی گئی، مطلب اس ہر چیز سے مراد کیا، اس کے پاس جہاز تھا، اس کے پاس گاڑیاں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا، ہر چیز سے. یہ اردو کا ہر چیز اور ہوتا ہے، اور اس سے مراد اور چیز، جو اس کے پاس چیزیں ہونی چاہیے تھے زمانے کے، اس زمانے کے تمدن کے حساب سے، وہ ساری اس کے پاس. جیسے ہم کہتے ہیں نہیں فلاں کے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، کہتے نہیں کہتے تو سب کچھ ہوتا ہے جی، کیوں جی، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، تو سب کچھ میں ہر دنیا کی چیز داخل نہیں ہو جاتی، یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے. وہ ہدن، اور یہ قرآن پاک ہدایت ہے، راستہ دکھانے والا، سیدھے سیدھے راستے دکھ. ورحمتن، جو پھر ہدایت پہ چلے گا اس کے لیے رحمت ہے. وبشرا، جب رحمت اس کو مل گئی تو خوشخبریاں ہیں. للمسلمین، اسلام قبول کرنے والوں کے لیے، سر تسلیم خم کرنے والوں کے لیے. سب سے پہلے قرآن کھول کر بیان کرتا، اس کھول کر بیان کرنے سے، میں ان صفات کی ترتیب عرض کر، ہدایت کا راستہ واضح ہو جاتا، حق کیا اور باطل کیا، غلط کیا اور صحیح کیا. پھر جب بندہ اس روشنی میں سفر طے کرتا ہے تو رحمت کے چھینٹے اس پر پڑتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت کا مورد بن، رحمت جس کو حاصل ہو گئی بس اس کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں. جو قرآن پاک نے ترتیب سے ان تمام صفات کو ذکر فرمایا. اگلی آیت جو آیت نمبر 90 ہے، اس کا میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تین چیزوں کے کرنے کا اور تین چیزوں کو چھوڑنے کا حکم فرمایا. جن تین چیزوں کے کرنے کا حکم فرمایا وہ عدل، احسان و ایتاء ذی القربا، قریبی رشتہ داروں کو دینا. جن چیزوں سے منع فرمایا الفحشاء، المنکر، البغی، ان تین چیزوں سے منع فرمایا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، قرآن پاک کی سب سے جامع آیت یہ ہے، سب سے جامع، جامع کا معنی ہاری تعلیمات اس آیت کے اندر چھپی ہوئی. اس آیت کی جامعیت کی وجہ سے حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے زمانہ خلافت میں، پوری خلافت اسلامیہ میں خطبا کو یہ خط لکھا تھا کہ اپنے جمعہ کے خطبہ میں اس آیت کی ضرور تلاوت کریں. چنانچہ دمشق میں، مدینہ طیبہ میں، حرم میں، پوری ورلڈ، اسلامک ورلڈ، سب جگہ مسجدوں میں یہ آیت. اور اب بھی ہر جمعے میں اس آیت کی تلاوت ہوتی ہے دوسرے خطبے میں، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. تین چیزوں کے کرنے کا اور تین چیزوں کے چھوڑنے کا حکم فرما. اس آیت کی تاثیر کے بڑے عجیب واقعات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دو واقعات لکھے. ایک واقعہ لکھا حضرت اقسم بن صیفی کا، اقسم بن صیفی اپنے قبیلے کے بہت بڑے سردار تھے، ان کو خبر ملی کہ اس طرح مکہ المکرمہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ فرمایا اور انہوں نے ایک دین پیش کیا. خبر مل جاتی ہے نا، کوئی قبیلہ آیا ہوگا کوئی فرد، تو اس نے ارادہ کیا میں جا کر ملوں، ذرا معلومات تو کروں وہ کیا دین ہے اور کیا اس کی تعلیمات ہیں، وہ کون شخص ہے. لوگوں نے کہا سردار صاحب آپ ہمارے قبیلے کے سردار ہیں، آپ کا جانا مناسب، نامعلوم کیسے آواز، کس قسم کے لوگ ہیں، کون ہیں وہ، اس لیے خطرہ مول لینا مناسب نہیں، پہلے ہم دو آدمیوں کو، سمجھدار آدمیوں کو سفیر بنا کر بھیجتے ہیں قاصد، وہ ذرا مل لیں ان پیغمبر سے، کچھ سوالات کر لیں، کچھ تعارف ہو جائے، کچھ تعلیمات حال احوال علاقے کے لیں گے، جب ہم کلیئر کریں گے معاملہ پھر آپ جائیے. دو سفیر آئے اس کے قبیلے کی طرف سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، آپ سے آتے ہی سوال کیا من انت و ما انت، آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں. دیکھو دو لفظ ہے من انت و ما انت، آپ نے من انت کا جو جواب دیا محمد ابن عبد اللہ، میں محمد ابن عبد اللہ. دوسری بات آپ کیا ہیں، انا عبد اللہ و رسول، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول. بس زیادہ تعارف نہیں آپ نے کرا، دو باتیں محمد ابن عبد اللہ، انا عبد اللہ و رسول. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی تعلیمات کے لیے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی سورہ نحل کی، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم. تو انہوں نے کہا جی پھر دوبارہ پڑھیں، کچھ ان پر بھی اثر ہو، پھر پڑھیں. آپ نے پھر پڑھ، بار بار دہراتے رہے، وہ آیت ان کو فر فر یاد ہوگی یہ، اور وہاں کے لوگوں سے تذکرے سنے جی آپ کا حسب نصب بہت اعلیٰ ہے، آپ قبیلہ قریش سے ہیں، قریش سارے قبیلوں کا سردار ہے اور قبیلہ قریش کی شاخ بھی بنو ہاشم باقی شاخوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی، حسب نصب آپ کا بہت اونچا ہے، آپ کے اخلاق، آپ کا سارے کمین ہونا، آپ کے صفات کا چرچا. وہ گئے اور جا کر اپنے سردار اقسم بن صیفی کو بتلائیے سر. اس نے جب یہ آیت سنی، بس آیت سننا تھا کہ دل میں ایمان کا نور اترا، کہنے لگا یہ ہیں ان پیغمبر کی تعلیمات، یہ اگر ان کی تعلیمات ہیں وہ تو ساری دنیا کو بہت اونچے اخلاق کی تعلیم، ہر قسم کی برائیوں اور فساد سے بچنے کی تلقین کرنے. وہاں سے آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول، اس ایک آیت نے قبیلے کے سن، وہ بھی آپ کی زبان مبارک سے نہیں سنی، اگر آپ کی زبان مبارک سے سنتے نامعلوم اندر کیا ہلچل پیدا ہو. وہ بھی سفیر ہے، قبیلہ مسلمان ہوا اور سارے قبیلے کو مسلمان، کہ سب کے سب مسلمان ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ پہلے مسلمان ہو جائیں، کل تاریخ میں تمہارا نام یہ لکھا جائے، یہ بعد میں اور پیچھے رہ جانے والے لوگ. دیکھو کیسا سمجھدار انسان تھا، کیسی اس کا دل میں سلامتی تھی، اللہ نے ہدایت. اور دوسری طرف ابو جہل، ابو جہل کا حال یہ تھا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں تلاوت فرماتے تھے خانہ کعبہ کے پاس، تو پردوں کے پیچھے آپ تہجد کے لیے جب آتے تھے اس سے کافی دیر پہلے ہی آ جاتا غلاف کعبہ کے پردوں کے پیچھے چھپ کر، پردے اور دیوار کے، آج جیسا غلاف نہیں ہوتا تھا، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ چادریں لے آتے تھے جس کے بعد جیسی ہوتی کوئی لمبی کوئی چھوٹی، تو کسی لمبی چادر جو زمین تک ہوتی اس کے پیچھے اوٹ میں چھپ کر کھڑا ہو جاتا، سنتا رہتا وہ تلاوت کی، کیا تلاوت، اندر پتا تھا یہ سارا اللہ کا کلام ہے، یہ بشر کا کلام ہے. ساری زندگی دیکھی تھی آپ کی طفولیت، آپ کا بچن، آپ کی جوانی، اور دل میں، لیکن وہ غرور اور تکبر ایک ایسی چیز ہے، اس نے ایمان سے محروم کر، سر تسلیم خم نہیں کیا. دیکھا جی، پتا چلا کہ یہ باطن کے امراض بڑے خطرناک ہوتے، کتنی بڑی ہدایت سے اس تکبر نے محروم کر دیا. اگر اپنے آپ کو مٹا دیتا, فنا کر دیتا, تو ایمان کی دولت نصیب ہوتی, لیکن ایمان مقدر میں نہیں تھا. اس لیے قرآن نے فرمایا کہ جو تکبر ہے اس کا ایک ذرہ بھی اللہ کو ناپسند ہے, کیونکہ یہ بڑا ہی خطرناک مرض ہے, روحانیت کا کینسر ہے. یہ اگر ختم نہ ہوا اس کا انجام بہت برا. تکبر, بڑائی, میں, اپنے آپ, یہی مسئلہ ہے اس وقت فساد کی جڑ گھر گھر میں اور جگہ بس اس تکبر کی وجہ سے. اس لیے سب سے بڑا کمال اپنے آپ کو مٹانا اور اپنے آپ کو فنا کرنا. اپنے آپ کو مٹانا, جو مٹاتا ہے نا, مٹانے سے مراد یہ نہیں کہ اپنا جسم سارا کر مٹانا, نہیں, اپنے نفس کو جس نے مٹا دیا اللہ اس کو پھر ایسا بلند فرماتے ہیں, عزت عطا فرماتے ہیں کہ اس کا چرچا ساری دنیا میں ہو جاتا. جو اس آیت کی وجہ سے وہ قبیلہ پورا کا پورا مسلمان. حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں مسلمان ہو گیا تھا لیکن میرے دل میں ابھی ایمان اس کی جڑوں میں نہیں اترا. میں اپنے قبیلے سے مدینہ آیا, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ آیت مبارکہ سنی, جیسے ہی سنی وہ سارے شک و شبہات دور ہو کر میرے دل کی گہرائیوں میں ایمان اتر گیا اس آیت کی تاثیر سے. ولید بن مغیرہ سخت دشمن تھا, اس آیت کو سنی اس کا بھی عجیب ہوا. ایسی یہ قرآن پاک کی جامع ترین آیت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے, میں آج صرف ترجمہ کروں گا اس کی تشریح اور اس کے نکات, کل تفصیل سے اس کا ترجمہ ہم سمجھ لیں تاکہ کل دوبارہ اس کو ہم ریپیٹ کریں گے. ان اللہ یأمر, بے شک اللہ تعالیٰ یأمر حکم فرماتے ہیں, بالعدل, عدل قائم کرنے کا, والاحسان, اور احسان کا, وایتاء, اور دینے کا, ذی القربیٰ, قرابت والوں کو. اللہ تعالیٰ تین باتوں کا حکم فرماتے ہیں, عدل کا, احسان کا, اور قریبی رشتہ داروں کو دینے کا. وینہا, اور روکتے ہیں, عن الفحشاء, فحش کاموں سے, جس کو ہم کہتے ہیں فحاشی سے, اللہ تعالیٰ فحاشی سے منع کرتے ہیں. والمنکر, اور منکرات سے, والبغی, اور ظلم سے. یعیذکم, وہ نصیحت کرتے ہیں تمہیں, لعلکم, تاکہ تم تذکرون, نصیحت حاصل کر لو. اللہ تمہیں نصیحت فرماتے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کر لو. پہلے تین باتیں اثباتی ہیں, یہ کرنی ہیں, اور تین باتیں چھوڑنے کی ہیں, ان سے پرہیز ہے, ان باتوں کو چھوڑنا. بس جس نے یہ کام کر لیے وہ اللہ کے ہاں پکا کامیاب اور اعلیٰ درجے کا مومن ہے, جس کے لیے خوشخبریاں موت سے لے کر ہمیشہ کی زندگی کے لیے اللہ نے جنت الفردوس تیار کر رکھی. اس آیت نے اس جامعیت کے ساتھ تعلیم فرمائی. ایک بات ذہن میں رہے, کرنے کے کام اور کرنے کی بات کہنا تو بڑا آسان ہوتا ہے, اس کا واز بھی بڑا آسان ہے کہ یہ کر لیں, یہ کر لیں. میں کہوں نماز پڑھ لو, یہ کر لیں, یہ کہنے والے وائز کو بھی بڑا آسان ہے, سننے والوں کو بھی بڑا آسانی سے اتر بھی جاتا ذہن میں. لیکن جہاں روکنے کی بات آتی نا, منکرات, یوں کہیے امر بالمعروف آسان ہے, نہیں ہے منکر بہت مشکل کام. منکرات کو روکنا, جب طوفان کے طوفان چل رہے ہیں منکرات کے, اس وقت سامنے آ کر اس منکر کو روکنے کی کوشش کرنا, یہ کوئی آسان کام ہے. یہ بڑے ہی اونچے درجے کے اور بڑے عظیمت والے لوگوں کا کام ہے منکرات میں. فحاشی اریانی, اس لیے سب سے زیادہ فائدہ جو امت کو ہوتا ہے, سب سے زیادہ فائدہ, اللہ کی طرف سے عذاب ٹلتے ہیں اور بلائیں دور ہوتی ہیں, وہ منکرات پر نکیر سے ہوتی ہیں. منکرات پر نکیر سے, صحیح منکرات, اس پہ انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. آخر یہ تین لفظ ہے کیا, فحاشا کیا چیز ہے, منکر کیا, اور بغی کیا ہے, اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے, اللہ اپنی رحمت سے ہمیں دونوں جہانوں میں نفع دینے والا علم عطا فرما دے, اعمال صالحہ کی توفیق دے, عافیت دارین عطا فرما دے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین. انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ اس آیت مبارکہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. یا رب کریم ہمیں اول درجے کے اور اونچے درجے کے مسلمانوں میں شامل فرما. یا اللہ یا رب کریم ہمارے لیے اپنی توفیقات کے اور رحمتوں کے دروازے کھول دی. اپنے فضل اور اپنی رحمت سے ہمیں تمام نافرمانی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے. یا رب کریم ان تمام گواہوں کی خلاف گواہی دینے سے ہمیں محفوظ فرما دے، ہمارے حق میں گواہی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا و مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.